رضی اللہ تعالی عنہ قال باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض من فضل الله. امام بخاری نے ترتیب قرآن کا اتباع کیا. اللہ تعالی شان فرمائے رانی علی الصلاۃ رسول اللہ ساری ماں کا ترجمہ لائے پھر اس کا متعلق دیگر تراجم لائے اور آخر میں اللہ نے فرمایا فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الأرض من فضل اللہ. اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اتباع میں ترجمہ منعقد کر دیا. فانتشر سورت امر ہے, حقیقت اذن ہے. ابن ابی شیبہ نے ضحاک ابن مظاہر سے نقل کیا ہے, هو اذن من اللہ ان شاء خرج و ان شاء قعد فی المسجد. دوسرے ائمہ یعنی عطا مجاہد وغیرہ نے بھی یہی مضمون اسی مضمون کی بات ارشاد فرمائی. تو خلاصہ یہ نکلا انتشر کا امر امر عباحت ہے. داودی سے منقول ہے کہ وہ جو قائل ہیں یہ شاذ قول ہے جو بعض ظاہریہ سے منقول ہے, اور بعضوں نے کہا جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو اس کے حق میں یہ امر ایجابی ہے اور آپ لوگوں کے حق میں کیا ہے. قیدو ہمارے حق میں کسی نے کہا ہے الصباح کی مردم بکار و بار روند بلا کشانے تان بگوئے یار روند. بس کھانے کا چکر ہے. ایک استاد نے میرے سامنے کی بات ہے بہاری لڑکے کو 10 روپے دیے اس کی شکستہ حالی دیکھ کر. بس اتنی ہی دیر لگی کہ وہ 10 روپے اس کو ملے, وہ نمبر 9 میں گیا اور فوراً روانہ ہو گیا بازار اور وہاں سے چاول خرید کے لایا ہاتھ پکا کے برابر کر. اب وہ استاد وہیں میرے حجرے میں, ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ فائدہ کیا ہوا اس کو دینے سے. اور آپ بچے ایسے ہی تھے. ایک مرتبہ ایک ساتھی کو پہنچانے گئے سیتا پور کے تھے صوفی حامد علی. جانتے تھے بچار غریب آدمی ہے تو انہوں نے مجھے دعا نے دیے کہ تو رکشے سے چلا جا, دھوپ ہے کہاں جائے گا. تو اس ناچیز نے سوچا دو آنے اور رکشے والوں کو دوں. بس بیذق یبیذق بیذقۃ فہو مبیذق. پیدل چل دیا. چلتے چلتے جب آ کے دار طلبہ کے دروازے پر پہنچاؤں تو اس قدر سکون ہوا میں نے کہا دعا نے بچا لی. ایک مرتبہ مناظرہ ختم ہوا میں نکلا 10 پیسے باہر پڑے تو مولانا کہاں لایا. میں کہا حضرت کی 10 پیسے پڑے تھے. میں نے سمجھا حضرت کہیں گے کہ اس کا اعلان کر, فرمایا بس تو خرچ کر لے. تو مجھے کافی خوشی ہوئی تھی. کہا چلو 10 پیسے مل گئے. کیا کیا کرتے تھے 10 پیسے بچے. 10 پیسے کا جب میں مدرس ہو گیا تو دودھ لیتا تھا, ایک پیالی چائے پیتا تھا. بستی کا لڑکا تھا جو میرا کام کرتا تھا, سہرسہ تھا. کہنے لگا بس مجھے انتظام دے دیجیے, کیا ضرورت ہے 10 پیسے کا جو ہے دودھ لانے کی, 5 پیسے کا بہت ہے. کم وقت اس سب کا بابا ہے, کیسے پی جائے گی وہ چائے. روز لڑتا تھا کہ بس قرض لیتے لیتے ناک میں دم ہے, لائیے پیسے مجھے دیجیے میں انتظام کروں گا. جب تنخواہ ملی میں نے کر لیجیے, لے کے 3rd دن آ کے واپس کر لیا. کہ کوئی چیز قبضے میں آتی نہیں. میں کہا بھائی بچے آپ نے مجھے بے انتظام سمجھا رہے تھے, میں بیمار رہتا ہوں, آپ نے کوئی چیز پکا کر دیا نہیں جی چاہ رہا کیا کروں. میرا تو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے طلبہ دعانے کے 10 پیسے کی بھی قدر کرتے تھے. ایک زمانہ وہ آیا کہ بہاریوں کو 10 روپیہ مل جائے, پپاٹے پیٹ پیٹن پیٹ کو پاٹ دیتے ہیں, کھانے سے بھر دیتے ہیں. یہ بڑے بے شعور ہیں, سمجھ میں نہیں آتا بچوں کیسے تمہارا جی خوش ہوا کہ 10 روپے کھا جاؤ. میں تم کو سچ کہتا ہوں, میں مکہ مکرمہ میں ملک عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھا, وہاں سے چلا پیدل یو پیدل حرم پہنچا, تو وہ راستے میں جا رہا ایک صاحب مل گئے متعارف سے, اپنی گاڑی سے جا رہے تھے. وہ گاڑی میرے کنارے لا کے رکے رہے, آپ کام میں کہ میں حرم جا رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں, کچھ دور میں چلتا ہوں اس کے بعد آپ وہاں سے چلے جائیں. انہوں نے بیٹھا لیا, کافی دور لے گئے, ابھی یہاں سے کر چلا گیا. لگی بھوک 10 روپے تھے جیب میں. تمہیں سنایا ہے باہر نکلا ڈھونڈ رہا کوئی چائے کی دکان مل جائے, بدھ تو آپ کو ہی نہیں معلوم کہ چائے کی دکان یہاں کہاں. کچھ نہ ملا تو ایک مکتبہ نظر آیا گیا, مسند ابن عمر بک رہی تھی. بیٹا اس نے کہا 4 ریال کر لیجیے لائیے. دوسری اصل مسالک بک رہی تھی, میں نے کہا بھی کم, اس نے کہا 6 ریال 7 ریال میں کہ لیجیے. پھر اس کتاب میں کتاب رکھتا ہوں شہباز لوں گا یہاں سے آ کے. اصل المسالک سے بچوں بہت میں نے فائدہ تھا, میرے پاس مالکی ہے کوئی کتاب تھی, وہی ایک چھوٹا سا رسالہ تھا, اسی میں ڈھونڈا کرتا تھا جو کوئی مسئلہ مل جاتا اس سے نقل کیا کرتا تھا. اور وہ اشعار کی زبان میں تھا تو اس سے ذرا سہولت بھی ہوتی تھی بعض وقت. اور آپ لوگ یا باہرین, یہ باہرین کہہ رہے ہیں ارے بہاری باہری بھاری بھاری سب ان کے اوصاف ہیں, یہ مدرسے سے باہر رہتے ہیں نام مدرسے میں, اور بہارتے ہیں جھاڑو دیتے رہتے ہیں, اور بھاری بہت بنتے ہیں لوگوں کے اوپر بوجھ بنے رہتے ہیں, اور اپنے پیٹ کو بھاری کرتے رہتے ہیں, ٹنکی پور کرتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے بھی اپنی ٹنکی پور کی, ہاں میں نے بھی پور کی بچوں کہ کیا بیٹھے بیٹھے جس جا کچھ کھانے کو مل جائے, کچھ سمجھ میں نہ آیا. لڑکے سے میں نے کہا بھائی مجھے 2 کاپے دودھ میں بھگو کے دے دیا, اس نے دے دیا بھگو کے. تو عقل تو عقلن طیبن سمجھے. پھر میں نے کہا چلو درس گاہ سے کچھ تو طاقت آئی, کہ 2 پاپا کھا کے کیا طاقت بہت آ گئی, اتنی آ گئی ہے کہ چاہوں تو تم لوگوں کو 2 ہنٹر تو کم سے کم مار ہی دوں گا. مارنے کی بات آپ کرتے ہیں بچوں, تم خالی ہو اس بات سے ورنہ اس میں بھی کیا مزہ, وہ بات نہیں. اسی لیے تم خالی ہاتھ ہو, خالی ہاتھ ہو. جو بات ہے وہ بات ہے, اس کے بعد کون خالی ہاتھ ہو. وہ بات اگر ہے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں. کہ وہ کیا بات ہے؟ وہ علم سے محبت, صاحب علم کی توقیر ہے. جب وہ ہوتی ہے تو نہ ڈانٹ بری لگتی ہے, نہ مارنا برا لگتا ہے, نہ جھڑکنا برا لگتا ہے, پھر تو آدمی کو ایک مستی ہوتی ہے. بڑے کیوں ایسے ہوتے تھے, امام ابو قریب نے لاٹھی ماری تھی حافظ ابن وارا کو, اور 1-2 نہیں کئی لاٹھی, اس کے باوجود نہ بھاگے نہ کوئی, نہ یہ کہنے لگے کیوں مار رہے ہو, آج ذرا کوئی لاٹھی مار کے تو دیکھے, سارے بنگالی گجراتی علی علی کر کے چڑھ جائیں گے کیوں مارا کیوں مارا. سمجھے بھائی, اور ایک زمانہ وہ تھا جب کوئی استاد مارتا تھا, ہمارے تو گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں ہمارے لڑکوا پر نظر ہے, جہاں کسی بچے کو ماسٹر صاحب نے مارا بچہ تو عورت خوش ہوتی تھی, کہتی تھی ہمارے لڑکوا پر نظر ہے, یعنی ہمارے بچے پر استاد کی نگاہ ہے, نظر ہے. تو تم پر اگر کوئی نظر کر دے گا تو تم اس کو جو ہے پتہ نہیں کسی کی نظر کر دو گے، جیسے آئے ویسے جاؤ، اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی۔ وبه قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو بكر قال حدثني ابو حازم بن سالم قال كان في نجد جو جو اپنا کھانا کھایا تھا جو پاپا اس کے لیے اتنی تمیز ہو تو خیال میں بھی نہیں، یہ تو ویسے آپ لوگوں کی شکل دیکھ کر خیال آتا ہے۔ کیا ہے ہر چند پیر خستہ بس نہ تمام شدم آگاہ بخوئے، آگاہ نظر بخوئے تو کردم جمع شدم۔ اصل لفظ تو ہے بروئے تو، بڈھا ہو گیا ہوں تیرا منہ دیکھ کر جوان ہو جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بخوئے تو تیری بدخوئی پہ نظر کر کے جوان ہو جاتا ہوں، بھڑکتا ڈانٹتا ہوں۔ چلیے میری سمجھ رہا ہے تیرے ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، جن بزرگ کا قصہ سنا تو کشمیر میں پڑھتے تھے کہ تھے دہلی میں پڑھتے تھے، پورے ایک ہفتے کچھ نہیں ملا کھانے کو۔ مولانا عبدالولی صاحب ایک آدمی کتے کو روٹی ڈال رہا تھا تو حضرت جوان سے جھپٹ کے لے لیا، تو کتے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا آپ نے روٹی کیوں اٹھائی؟ یہ سید زادے تھے، ان کے منہ سے نکلا کہ انسان بھوکے ہیں اور آپ کتوں کو روٹی ڈال دیں، اس کے اوپر اثر پڑ گیا، اس نے کہا اپنے حساب سے دیا، گھر لے گیا کھانا کھلا۔ لیکن یہ بچہ جو ہے یہ کیسے گزر کر رہا تھا؟ پورے سات دن بھوکا رہتے ہیں، تو ان سے محبت تھی جبھی تو بھائی دہلی کے اندر چکر کاٹ رہا، کسی سے اپنا حال نہیں کر رہا۔ چلیے اربیان علی، چلیے سلخن ربیع کی جمع نالیاں، اربیا جمع ربیع کی، ربی کہتے ہیں نالی کو۔ چلیے مزرا کاشت کی زمین، سلک چپندر۔ چلیے یعنی چقندر لے کر ہانڈی میں ڈال دیتی ہیں اور گلا ہوا جو اس میں ڈال دیتی ہیں وہ پکتا، تو وہ چقندر گل کر اس کے لیے شوربا کسی کیفیت اختیار کر لیتا۔ چلیے یہ تمنا تمنا شباب اطفال ہے، عمر بچے تھے، عمر بچوں کو تو کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ جمعے کی نماز بڑے سویرے دیتی تھی۔ چلو مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن تیر نماز جمعہ کے بعد سنو، جمعہ سے پہلے پہلو نہیں کیا جائے گا۔ چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے بعد صلاۃ خوف کو اس لیے فرمایا کہ جمعہ کی طرح صلاۃ خوف کی صلاۃ فرض ہے، اور جیسے جمعہ خاص ہے ایسے ادا ہوتا ہے، صلاۃ خوف بھی خاص ہے ایسے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن جمعہ کثیر الوقوع ہے، اس لیے اس کو پہلے بھی تو فرمایا، اور صلاۃ خوف اس کے بعد اس وقت قلیل الوقوع ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر فرمایا. صلاۃ خوف کی مشروعیت بالاتفاق ہجرت کے بعد ہوئی ہے. مشہور یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہے مشروعیت ہوئی ہے، جس کے سن وقوع سن 4 سے لے کر سن 7 تک کے 4 اقوال ہیں، اور واقعی کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضور نے صلاۃ الخوف غزوہ ذات الرقاع، لیکن امام ابو داؤد نسائی نے ابو عیاش زرقی سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں تھے، وہاں خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، جو مسلمان زور کی نماز ادا کی تو کہنے لگے ہم نے غفلت کا موقع پایا لیکن ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، اچھا دیکھو ان کی ایک نماز آ رہی ہے جو ان کو ان کی اولاد و اموال و ازواج سے زیادہ عزیز ہے، جب یہ نماز مشغول تو ایک بار بھی ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. جبریل امین آئے اور انہوں نے صلاۃ الخوف کی تعلیم دی. اس سے معلوم ہو گیا کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت غزوہ عثمان میں ہے، اور غزوہ عثمان حدیبیہ کے سال ہے جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ صلاۃ الخوف آیا باقی ہے یا باقی نہیں ہے. علماء نے سے جماعت کی کہتی ہے کہ صلاۃ الخوف اب باقی نہیں ہے، باقی ہوئے سب اور ان کے متبعین کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، کیونکہ آپ کا کوئی بدل نہیں تھا اس لیے صلاۃ الخوف مشروع کی گئی، تاکہ لوگ سارے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کریں، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صلاۃ الخوف کا قصہ تمام ہو گیا. امام مزن شافعی فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف ابتدا میں مشروع ہوئی تھی اور غزوہ خندق کے وقت منسوخ ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں مقابلین کی وجہ سے سخت حالات پیش آئے، لیکن آپ نماز خوف ادا نہیں کی. مگر اس پر یہ اشکال ہے کہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت غزوہ خندق کے بعد ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام احمد النسائی نے ابو سعید خدری کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظہر عصر مغرب قضا ہو گئی، آپ نے رات گزرنے کے بعد نماز پڑھی. راوی کہتے ہیں وذالک قبل ان تنزل فرجالا او ركبانا. ائمہ فن ابو الحسن ابن قصار قاضی عیاض قرطبی جمال الدین زہری حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہی نقل کیا، بلکہ حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین یہ قول امام مالک امام شافعی امام احمد سے نقل فرمایا، غالب ان کی مراد یہ ہے کہ ان ائمہ کے متبعین اس بات کے قائل۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اہل سیر، اس پر اتفاق ہے یعنی اہل سیر کا، اور قاضی ابن یوسف نے جو اختصاص کا دعویٰ کیا وہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صلاۃ الخوف ادا فرمائی ہے۔ چنانچہ سعید بن منصور نے نقل کیا کہ سعید بن عاص نے جنگ اسکندریہ میں اور امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ عمر بن عاص نے قبرستان کے فتح کے وقت صلاۃ الخوف ادا فرمائی، اور عمر بن عاص کے ساتھ اس وقت حضرات حسنین، حضرت حذیفہ، بازلِ اربع وغیرہ موجود تھے۔ عمر بن عاص نے سعید بن عاص کے ساتھ، عمر بن عاص نے اسکندریہ کے پتہ کر پڑھی ہے، سعید بن عاص نے قبرستان کے پتہ کر۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابن قصار نے لکھا ہے کہ دس جگہوں میں آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی، لیکن مشکور پوری چار جگہوں، غزوہ ذات الرقاع جس کا ذکر بخاری ہے، بطن نخل جس کا نسائی میں تذکرہ، اسوان جس کا ابو داؤد نسائی میں تذکرہ، اور ذی قرد جس کا نسائی میں تذکرہ، ان چار جگہوں میں نماز ادا کی ہے۔ اور طبری کے کلام میں یہ تصریح ہے کہ ذات الرقاع اور نخل ایک ہیں، اس کے معنی یہ ہوئے کہ تین جگہوں میں صلاۃ الخوف ادا کی گئی۔ صلاۃ الخوف کی ادا کرنے کی مختلف صورتیں منقول ہیں۔ اس سلسلے میں 24 صحابہ کی احادیث وارد، پھر اس کے بعد صفات صلاۃ الخوف کتنی ہیں، امام ابو داؤد و ابن منذر نے 8، ابن حبان نے 9، اور قاضی عیاض نے 13 لکھی، لیکن کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ ابن حزم نے 14 لکھی ہیں اور سب کی تفصیل بھی ہے، اور عراقی نے 17 لکھی ہیں اور سب کی تفصیل بھی ہے، لیکن ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلاف رواد کی جانب سے رونما ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کچھ 600 منقول۔ امام احمد ابن حنبل جیسا امام الدنیا کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلاۃ الخوف کے بارے میں 6 یا 7 احادیث وارد ہیں، آدمی جس پر بھی عمل کر لے کافی ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل حافظ ابن عبد البر، ابو نصر افتا حنفی، ابو الحسین قدوری حنفی نے لکھا ہے کہ تمام سور من پھولا جائز العمل، لیکن بعض علماء نے اس میں سے بعض صورتوں کا استثناء کیا ہے. مثلاً امام بخاری نے جو صلاۃ الخوف کی پہلی ذکر فرمائی ہے اس کے متعلق محمد ابن حسن کہتے ہیں کہ امام مالک اس پر عمل نہیں کرتے تھے. بعضوں نے امام شافعی سے نقل کیا وہ اس کے نص کے قائل تھے، لیکن نص کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اور یعنی امام شافعی کی طرف نص کی نسبت صحیح نہیں ہے، اور حافظ ابن عبد البر نے ابن عمر کی روایت کی صحت کی وجہ سے اسی کو راجح قرار دیا. بعض علماء نے عباس کی حدیث فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعین وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتین رواہ مسلم، کو بھی متروک العمل کہا. سفیان الثوری اسحاق کو کہتے ہیں کہ بس خوف میں رکعت ہو. جمہور علماء فرماتے ہیں روایت کی تعویل ہے اے رکعتم معلما ورکعتم بالمشہد. اسی طرح حضرت جابر کی حدیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو دو دو رکعت پڑھائی اور خود آپ نے چار رکعت پڑھی. وہ روایت امام شافعی کے ہاں تو معمول بہار، لیکن جمہور علماء اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں. بات کچھ تعویل کرتے ہیں جیسا کہ مسلم نے بتایا جا چکا، اور توفیق الہی رہی اور اللہ کی مدد ہوئی. بخاری کے دستانی کتاب المغازی ہے، بہت ہی شائق تھی، اس کے متعلق تھوڑی تھوڑی مزید وضاحت آئے گی. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ حضرات میں اربع رضی اللہ عنہ مجمعین اگر تھے سب صورتوں کو جائز کرتے ہیں، لیکن بعض خاص خاص صورتوں کو راجح قرار دیتی ہیں. نمبر ایک، امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ ہے کہ امام لشکر کے دو حصے کر لے، ایک حصہ دشمن کے مقابل کر دے اور دوسرے حصے کو ایک رکعت پڑھا دے، یہ اپنی باقی مادہ رکعت پوری کر لے اور دشمن کے مقابل چلا جائے. پھر طائفہ ثانیہ آ کر امام کی اقتداء میں تو اپنی رکعت پہلی رکعت پڑھے، اس کے بعد اپنی دوسری رکعت پوری کرے اور پھر امام سب کو سلام کے ساتھ سلام پھیر دے. اسی طرح سے بخاری شریف کی بعض روایات میں کتاب المغازی میں اور مسلم کی بعض حدیث میں وارد ہوا، امام مالک اولاً کسی کے قائل تھے، اس کے بعد انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور ان کی رائے یہ ہو گئی کہ امام طائفہ ثانیہ کے سلام کا انتظار نہیں کرے گا، اپنی دوسری رکعت پوری کر لینے کے بعد سلام پھیر دے گا، طائفہ ثانیہ اپنی نماز بعد میں پوری کرتا رہے گا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر دشمن جانب قبلہ میں نہ ہو یا ہو لیکن مسلمین کفار کے مابین کوئی حائل مسلم باب وغیرہ، تو پھر وہ صورت مختار ہوئی امام احمد نے اختیار کی ہوئی، اور اگر قبلہ کی جانب ہو اور بیچ میں کوئی حائل نہ ہو تو امام لشکر کی دو صفیں کر دے، سب کو ایک ساتھ نماز شروع کرا دے اور سب ایک ساتھ رکوع کریں گے، اس کے بعد سب کے اول رکوع میں سجدے میں جائے اور سب کے ثانی انتظار کرے، جب سب کے اول سجدہ کر لے تو پھر سب کے ثانی سجدہ کرے، اور سب کے اول سب کے ثانی کی جگہ اور سب کے ثانی کی جگہ سب کے اول آ جائے، اور پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پوری کریں۔ اسی طرح یہ تفصیل حضرت جابر کی حدیث میں مسلم شریف میں آئی ہے اور بخاری شریف میں ابن عباس کی حدیث آ رہی ہے، وہ مجمل ہے لیکن علماء نے اس کا بھی محمل ہی بیان کیا۔ ابو عیاش زرقی کی حدیث میں ابو داؤد میں بھی یہی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اگر دشمن جانب قبلہ میں ہو تو وہ صورت مختار ہے، جب جابر کی حدیث میں امام شافی نے اختیار کیا، اور اگر دشمن جانب قبلہ میں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جس کو امام ابن مسعود حضرت حذیفہ وغیرہ نقل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن جانب قبلہ میں ہو تو اختیار ہے، چاہے وہ صورت اختیار کر لے جو بھی بیان کی گئی اور حضرت جابر کے حوالے سے نقل کی گئی، اور چاہے تو امام لشکر کے دو حصے کر لے، ایک حصے کو ایک رکعت پڑھا دے وہ دشمن کے مقابل چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آئے اس کو دوسرے رکعت پڑھا دے، امام تو فارغ ہو جائے گا، یہ طائفہ ثانیہ دشمن کے مقابل چلا جائے، طائفہ اولا طلب کی نماز پوری کر لے، اس کی فراغت کے بعد پھر طائفہ ثانیہ اپنی نماز پوری کرے گا۔ امام ابو حنیفہ نے جو صورت بیان کی ہے انہوں نے یہ صورت ظاہر قرآن سے سمجھی ہے، ورنہ کسی حدیث مرفوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی وضاحت منقول نہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے جنگ کابل میں اس طرح نماز پڑھنا ابو داؤد شریف مبارک ہوا ہے، اور بعض علماء احناف میں امام ابو حنیفہ کی طرف سے ان کے دعویٰ کے اس بات کے لیے ابن عمر کی وہ روایت پیش کی جو آگے کارن لیکن دعویٰ پر ان کے سارے دعویٰ پر صراحت دلالت نہیں کرتی، اس لیے کہ روایت حدیث میں جو آیا ہے فرقال نفس ہی رکعتن فقام کل واحد منہ فرقال نفس ہی رکعتن وسجد سجدتین مجمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طائفہ اولا نے پہلے تب اپنی نماز پوری کی اور طائفہ ثانیہ نے بعد میں، پھر روایت امام ابو حنیفہ کے موافق ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا عکس ہوا ہو، طائفہ ثانیہ نے نماز پہلے پوری کر لی ہو اور طائفہ اولا نے بعد میں پوری کی ہو، اور یہ تفسیر و تصریح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بداؤ شریف میں اور تحاوی میں وارد ہوئی ہے، اور یہی اقرب معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں آمد رفت کم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ شریفہ کو مسلم نے سلاط الخوف میں لکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ آیت کا تعلق سلاط الخوف سے ہے، لیکن حضرات ائمہ نے اس حدیث سے صلاح کے سفر پر بھی استدلال فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں خوف کا بھی ذکر ہے, اس لیے صلاح الخوف سے بھی تعلق رکھتی ہے, اور ضرب فلر یعنی سفر کا بھی ذکر ہے تو یہ سفر سے بھی تعلق رکھتی ہے. معصوم کہتے تھے اس آیت کی بنا پر صلاۃ الخوف سفر کے ساتھ خاص ہے. حضر میں جائے امام مالک سے بھی نقل کیا جاتا ہے, لیکن امام مالک مشہور اور جمہور کے موافق ہے صلاۃ خوف حضر میں بھی جائے. چلو ساقط نہیں ہوگی اور نہ وقت سے مؤخر کی جائے گی, علام لہٰذا کی جائے گی جس طرح بھی ہوں گی. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے رجال کی شرح فرمائی ہے. رجال جمع ہے, اس کا مطلب راجی اور راجی کے دو معنی آتے ہیں قائم اور معاشی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے مول معنی مراد معاشی مراد نہیں ہے, اسی لیے فرمایا راجل قائم, اور اس سے امام بخاری نے ان لوگوں کو رد کیا ہے جو صلاح معاشین کے جواب کے بعد صورتوں میں قائل ہیں, جیسے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ یا امام شافعی فرماتے ہیں اگر دشمن مطلوب اگر مسلمان مطلوب ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو معاشین نماز ادا کر سکتا. ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ صلاۃ الخوف مشروع ہے تو اب یہ بتاتے ہیں کہ صلاۃ الخوف ہر حال میں صحیح ہے, خواہ مجاہد راجل ہو یا قائم یا راکب. راجل قائم وہ بھی قائم بدن سعید نے یہ بھی سعید سعید نے تو رہی ہے قائم بدن یہ قائم بدن یہ جنہیں ہم لوگ اپنے اپ کا نام اپنے اپ کو نام نام نام قول مجاہد اذا قلنا نام من قول مجاہد اذا طلبت قياما. اس کا مطلب علامہ کرمانی نے تو یہ سمجھ لیا, اس کا مطلب یہ کہ نافع ابن عمر سے ایسے ہی نقل کرتے ہیں جیسے مجاہد ابن عمر سے نقل کرتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نافع نے ابن عمر سے وہ بات نقل کی ہے جو مجاہد سے منقول ہے. مجاہد کی اپنی بات ہے اور ابن عمر کی اپنی بات ہے. نحوان اس لیے کر دیا کہ دراصل دونوں میں فرق ہے. امام اسماعیلی نے مجاہد کا لفظ نقل کیا ہے اذا طلتوا فانما هو الاشارة بالراس, اور بطریق نافع ابن عمر سے نقل کیا اذا طلتوا فانما هو الذکر واشارة الراس. تو مجاہد نے اشارہ بالراس کو ذکر کیا, لفظ ذکر ذکر نہیں کیا, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ بالراس کے ساتھ ذکر کو بھی ذکر کیا. اسی لیے فرماتے ہیں مصنف عقبا کے نافع نے ابن عمر سے جو نقل کیا وہ مجاہد کے قول کے قریب قریب ہے. اس تقریر سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بخاری شریف میں جو آیا قیامن، یہ قیامن اسی طرح ہاں ہے لیکن یہ محرک سراب فہنما ہے. اگر یہ لفظ محرک نہ ہوتا اور دلیل سے تحریف ثابت نہ ہوتی تو پھر کہا جاتا معنی یہ جب لوگ دونوں طرف سے کھڑے ہوں اور اختلاف ہو جائے تو پھر جس کو جیسے ممکن ہو اس پر نماز پڑھے. وزاد ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کانوا اکثر من ذلك فلیصلوا قیاما. اور زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اختلاف کی حالت میں صرف ذکر اور اشارت الراس کو بیان کر رہے ہیں لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کرتی ہیں اس میں تفسیر ذکر کی گئی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کو تقسیم کر دیا جائے، ایک طائفہ کو پہلی نماز پڑھائی جائے دوسرے کو بعد. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، دشمن بہت زیادہ ہو، وہاں مسلمانوں کی تقسیم کرنا آسان نہ ہو، فلیصلوا قیاما ورکعانا، تو پھر اہل اسلام قیاما ورکعانا نماز ادا کر لیں. فلیصلوا قیاما ورکعانا یہ ہے مقصود ذکر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو ثابت کیا اور یہ بتایا ہے کہ صلاۃ خوف ہر طرح جائز، خواہ قائم ہو اور یا راکب چلو. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باقي يا ربان باقي في صلاه الخوف. امام بخاری کہتے ہیں نماز خوف کی حالت میں ایک دوسرے کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے، ادھر ادھر نگاہ ڈالتے رہنا چاہیے. وہ یہ وہ التفات نہیں جو مکروہ ہے بلکہ یہ التفات مندوب ہے، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی حراست کو حفاظت ہوتی ہے. چلیے وہ بھی پانچ دتنا ہے اور کچھ ہے پانچ دتنا محمد نے اپنا نے جڑے دیا نے جڑے ہم بیت اللہ نے اپ اللہ نے اپ کا نے اپ کا نے اللہ کا نے ماں کا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سماع وتقرا وہ کبر ہے یہ سب شریف میں سورۃ ذکر کی گئی ہے. اپ ابن حجر وغیرہ شرح نے لکھا کہ اس کا تعلق اس صورت سے ہے کہ دشمن قبلہ کی جانب چلے. فکبر وکبر ما ورکا ورکا ناسی من حکم سجد وسجد ما حکم قام لتانے کے قام الذین سجدوا وحرزوا اقوام مواتد وعطت صارفت وقرا فرقا وسجد ما حکم ناس قلوم في صلاة ولكن يحرز بعض بعضا وبرستان الامير المؤمنين بعض صلاة عند مناظرات الحصول ولقاء العدو مناحظات نفوذ سے محفوظ جس کے معنی قیام اور کھڑا ہونا، مناحظہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑا ہونا اور مناحظۃ الحصول ولقاء العدو قلعوں کے فتح کرنے اور دشمن کے مٹھیڑ کے وقت. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ایک خاص مسئلے کو ذکر کیا ہے جس کو فقہا کی اصطلاح میں صلاۃ المصائفہ کہا جاتا ہے. مصائفہ باب مفاعلہ کا مصدر سیف سے ماخوذ ہے اور معنی یہ ہے کہ جب دو طرفہ تلواریں چل رہی ہوں ان کو جگاؤ نہ ہو، آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے، بے حیا تو ہمیشہ جوش ہوتا ہے، بس کیا سنوانے کی بات، روزانہ آپ سوتے ہیں. اگر اختلاف کیا جائے اس مسئلے میں اختلاف ہے. حنفیہ تو کہتے ہیں نماز مؤخر کر دی جائے, اور امام بخاری کا میدان بھی یہی معلوم ہوتا ہے, اور جو کچھ انہوں نے مقبول وغیرہ سے نقل کیا ہے اس کا بھی حاصل یہ ہے. لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں علا حالہ جیسے بھی ممکن ہو اسی طرح نماز پڑھ لی جائے گی. امام بخاری رحمت اللہ کے تاخیر کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں صلاۃ الخوف کو مؤخر کر دیا, لیکن جمہور کہتے ہیں اس وقت تک تو صلاۃ الخوف مشروع ہی نہیں ہوئی تھی. امام بخاری کے اعتبار یعنی تراجم کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ بخاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت نماز خوف مشروع ہو چکی تھی. واللہ تعالی علم بحقائق الامور, یہ میں بتا چکا کہ صلاۃ خوف کی مشروعیت غزوہ خندق سے پہلے ہوئی ہے یا نہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ